typu Nissan Max. Do wzięcia, na wzdęcia. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. W Media Expert. Ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 listopada. Za chwilę wybije 19. Benjamin Filip. Zapraszam na serwis. Surowa kara za samolotową aferę. Posłowie Hoffman, Kamiński i Rogacki wyrzuceni z PiSu. Za chwilę komentarze publicystów. Po protestach rolników wojewoda podlaski wnioskuje do rządu o ogłoszenie w części regionu klęski żywiołowej powodem skutki ASF. W tym serwisie też problemy techniczne podczas inauguracji pierwszego odcinka trzeciej linii metra w Rzymie. Takiej decyzji można było się spodziewać. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wyrzucił z partii trzech posłów za samolotową aferę. Dodajmy, że decyzja była jednogłośna. Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki wzięli z Kancelarii Sejmu pieniądze na służbowy wyjazd do Madrytu, ale samochodem. Ostatecznie polecieli tanimi liniami. Na dodatek nie brali udziału w posiedzeniu komisji, na którą polecieli. Władze PiSu nie miały innego wyjścia. Dobrze, że szybko i stanowczo zakończyły współpracę z trzema swoimi posłami, komentował na antenie Trójki Marek Magierowski z Tygodnika do rzeczy. Tego typu, powiem brutalnie, tandetne machlojki trzeba dusić w zarodku i tego typu ciągoty różnych polityków, co nie jest oczywiście nowością, bo domyślamy się i wiemy po części, co się dzieje na przykład w Parlamencie Europejskim, tylko że w przypadkach europosłów, którzy swobodnie posługiwali się publicznymi pieniędzmi, no jednak polscy wyborcy mieli takie wrażenie, że to nie są nasze, tylko jakieś tam europejskie, brukselskie i to tak bardzo nie bolało. W tym wypadku myślę, że zabolało wielu. W środę Konwent Seniorów zajmie się kwestią rozliczeń zagranicznych podróży posłów. Jarosław Kujisz, redaktor naczelny Kultury Liberalnej, podejrzewa, że przypadek posłów PiSu może nie być wyjątkiem. Zobaczymy, czy to nie jest wierzchołek góry lodowej, bo na dobrą sprawę to cała dezynwoltura przy zachowaniu trzech posłów i małżonek ma to do siebie, że wskazuje na pewnego rodzaju obycie z takim sposobem postępowania i na być może pewnego rodzaju wypracowany niestety sposób korzystania z publicznych pieniędzy. No jest to godne ze wszechmiar pożałowania. W sprawie trzech posłów PiSu doniesienie do prokuratury złożył dziś Sojusz Lewicy Demokratycznej. Chce, by śledczy sprawdzili, czy nie doszło do wyłudzenia pieniędzy. Rolnicy chcą ogłoszenia klęski żywiołowej na Podlasiu. Chodzi o strefę, gdzie stwierdzono wirus afrykańskiego pomoru świń i zabroniono odstrzału dzików, a te niszczą większość upraw. Wniosek trafił już do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, później trafi do Kancelarii Premiera, bo to w Warszawie zapadną ostateczne decyzje. Każdy z rolników ma podobny problem. Mamy duże zniszczenia. Na razie są oszacowane na jakieś 15 tysięcy złotych. Odszkodowania wypłacają koła łowieckie, ale nie mają wystarczająco pieniędzy. Dzików jest bardzo dużo, bo po wykryciu afrykańskiego pomoru świń nie można było do nich strzelać. Wojewoda podlaski Maciej Żywno zapewnia. Zdejmowane są wszelkie ograniczenia związane z polowaniem na dziki, po to, żeby nie było tej dyskusji, którą mieliśmy wtedy na temat czy zbiorowych polowań, czy strzałów do lochy itd., itd. Ale to wciąż za mało, mówią rolnicy. Jak ja mam w kwietniu iść na pole. Nie mam rekompensat, nie mam nic. Proszę ogłosić klęskę, bo to jest klęska, nie tylko u mnie. Ciągle nam coś obiecują, a nic się nie dzieje. Wojewoda szybko przygotował i od razu wysłał wniosek o ogłoszenie klęski żywiołowej. Zdecyduje o tym Rada Ministrów, ale prawnicy urzędu nie są optymistami. Ich zdaniem wniosek raczej nie przejdzie. Optymistami nie są też rolnicy. Jeśli zabraknie polskiej żywności, a niedługo zabraknie, ze względu na to, że rolnicy zbankrutują, splajtują. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Nawet 3 lata więzienia grożą dwóm fiakrom, którzy swoimi wozami wjechali wczoraj w obrońców praw zwierząt protestujących na drodze do Morskiego Oka, informuje rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Mimo tego, że osoby siedziały na jezdni, tymi fasiągami poruszali się, te osoby niewykluczone, że usłyszą zarzuty właśnie w tej sprawie z tego artykułu, kto naraża osoby na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. W przepychankach poszkodowanych zostało kilka osób. Do policji po wczorajszych zajściach trafiły 3 doniesienia dotyczące pobicia jednego z demonstrantów, naruszenia nietykalności policjanta oraz kradzieży karty pamięci z telefonu komórkowego. Litwa szpiegowana przez Białoruś. Litewscy prokuratorzy postawili zarzut szpiegostwa byłemu pracownikowi instytucji zajmującej się bezpieczeństwem żeglugi powietrznej. Według Wilna oskarżony działał na rzecz władz w Mińsku, ale śledczy nie wykluczyli też jego związków również z Rosją. Danych szpiega nie ujawniono, do jego zatrzymania doszło już rok temu, ale sprawę ujawniono dopiero teraz. Za szpiegostwo grozi mu 15 lat więzienia. Pechowa inauguracja trzeciej linii rzymskiego metra. Pierwszy pociąg nie dojechał do stacji docelowej. W innym składzie, którym jechał burmistrz Wiecznego Miasta, zablokowały się z kolei drzwi. Burmistrz Ignacio Marinow przez chwilę nie mógł opuścić pociągu. Nie chciały się otworzyć drzwi jego wagonu. Wreszcie wyszedł na peron uśmiechnięty. Złośliwi twierdzą, że cieszył się z odzyskanej wolności. On sam podkreślił, że zadowolony jest z inauguracji inwestycji. Budowa trwała ponad 20 lat. Planowana na październik inauguracja nie doszła do skutku. Inspektorzy Ministerstwa Transportu mieli zastrzeżenia do norm bezpieczeństwa. Teraz zastrzeżenia do nich mają już tylko pasażerowie. Na własnej skórze przekonali się, że są stacje, na których nie działają ani schody ruchome, ani windy. Kłopoty z wejściem do pociągu mają niepełnosprawni. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I tę relacją kończymy ten serwis Trójki. Czas na sport. Tomasz Grozdowski. W Warszawie rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed eliminacyjnym meczem Mistrzostw Europy z Gruzją. Ten ostatni, wygrany mecz z Niemcami, może bardzo wiele odmienić, mówi pomocnik Śląska Sebastian Mila. Ja myślę, że po meczu z Niemcami już każdy mecz kolejny będzie trudniejszy. Pozytywna energia, która towarzyszy reprezentacji, niech ona będzie jak najdłużej, niech ona nas wspiera i mobilizuje i pcha do przodu i myślę, że właśnie w ten sposób chcemy myśleć i do tego spotkania w ten sposób chcemy podejść. Ze wsparciem możemy wszystko. O przeciwniku mówi 19-letni pomocnik Lecha Karol Linetti. Oglądałem ich jeden mecz albo dwa i na pewno ciężko się z nim gra, niewygodny rywal, jeszcze gramy u nich, więc na pewno będzie ciężko. Każdy mecz jest inny, więc nie wiadomo jak to będzie i nie można nikogo lekceważyć. I zobaczymy 14 listopada. 8 najlepszych tenisistów gra w Londynie na zakończenie sezonu. Dziś już jeden pojedynek za nami i to jaki. Nie było wyrównanej walki do ostatniej piłki, bo Stanisław Wawrinka dosłownie zmiótł z kortu Tomasa Berdycha. Mecz skończył się wynikiem 6-1, 6-1 i trwał mniej niż godzinę, a wieczorem numer 1 Nowak Djokovic spotka się z Chorwatem Marinem Ciliciem. Jeżeli przekaże swoim zawodnikom tylko trochę swoich umiejętności i doświadczeń, to może być nieźle, albo nawet wspaniale. Fantastyczny niegdyś piłkarz, Szwed Henrik Larsson, został trenerem Helsingborga. Będzie jednocześnie pełnił teraz w tym klubie funkcję dyrektora sportowego. Inną drogą na razie podąża były reprezentant Polski w piłce nożnej, 42-letni obecnie Piotr Świerczewski. Po 4 latach przerwy zagrał o ligowe punkty, tyle że w trzecioligowym podpoznańskim zespole Tarnowia Tarnowo-Podgórne. Jego zespół przegrał u siebie z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-3. Ci, którzy grają ciągle zawodowo, korzystają ze swojej chwili, ile wlezie. Brazylijski pomocnik Oscar przedłużył o 5 lat obowiązujący go kontrakt z Chelsea. 23-letni piłkarz gra w Londynie od 2012 roku, a Chelsea w tym roku gra świetnie. W 11 ligowych spotkaniach straciło tylko 4 punkty. Noc mglista, na termometrach od 5 stopni na zachodzie do 10 na krańcach południowo-wschodnich. Jutro w Krakowie nawet 18 stopni. Najchłodniej będzie na północy od 10 do 12, w centrum około 13-14 i wszędzie sporo słońca. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Może rzadziej trafia się upał, może morze nieco chłodniejsze, ale miejsc do zwiedzenia po sezonie tu nie brakuje. Znów zabieramy Państwa do tajemniczego i zagadkowego Sopotu. Tajemnice będziemy odkrywać razem z naszymi gośćmi, a zagadki, które zamieściliśmy na internetowej stronie Trójki, mamy nadzieję, rozwiążą Państwo sami. A najlepiej z rodziną. Do usłyszenia z Sopotu 11 listopada w samo południe. Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Dziewczyny, słuchajcie, takiej promocji w Rossmanie jeszcze nie było. Za każdy kupiony kosmetyk do makijażu kolejny dostaniesz gratis. Im więcej kupujesz, tym więcej dostajesz w prezencie. Rossman. Pragnienia i potrzeby. O, widzę, że pijesz syrop przeciwzaparciowy, a powinnaś wodę. Przecież piję dużo wody. Chciałam powiedzieć, że powinnaś wodę dostarczyć tam, gdzie znajduje się zaparcie. Ach, cudów nie ma. Ale jest Novaxen na balans z makrogolem. Dodaj saszetkę do wody i wypij. Makrogol dostarczy wodę dokładnie do miejsca występowania zaparcia. Sen na balans? Tak, sama zobaczysz. Po weekendzie będzie zupełnie inaczej. Mnie przekonał lekarz.

to jest wybór, troszkę takie best of, trochę reprezentacja, trochę zachęta do tego, by sięgnąć dalej i głębiej, bo to kilkadziesiąt prac pokazujących to, co najciekawsze i to, co najistotniejsze we współpracy, która ma już tych lat ponad 40. To piękne jest doświadczenie, przyznaję, obserwować nie tylko tę świetnie naoliwioną artystycznie machinę, ale przede wszystkim patrzeć na piękną przyjaźń, która takich właśnie lat ponad 40 już ma. Spędziłam z Weruszką i z Holgerem ponad pół godziny w towarzystwie osób, które zamykają zdanie, które poprzednia osoba rozpoczyna. Rozumieją się bez słów i są już tak jednym organizmem, że jak zauważyłam, nawet kiedy zamawiają napoje orzeźwiające i te ciepłe, to i tak zamawiają dokładnie to samo, nie mówiąc oczywiście o tym, że każdy doskonale wie, ile drugie na przykład słodzi. Ale to nic dziwnego, to jest bardzo bliska, bardzo zażyła znajomość, która każe im czerpać gdzieś naprawdę z najgłębszych już otchłani tego, co mają, co jest o tyle tutaj istotne, że ta, którą podziwiamy na tych pracach, czyli Weruszka właśnie, wywodzi się ze środowiska, które te głębie najczęściej zupełnie ignoruje, bo do niczego nie jest potrzebna. To dzisiaj, to nasze spotkanie, to tak naprawdę historia o tym, o pewnej decyzji, którą podejmuje młodziutka dziewczyna na szczycie świata, ogłoszona na okładce jednego z magazynów najpiękniejszą twarzą tego świata, rozchwytywana, sowicie opłacana, żyjąca życiem, o jakim zdaje się marzy, szczególnie dzisiaj w tych zwariowanych czasach, wiele dziewczyn czy kobiet, i w szczytowym momencie swojej popularności i kariery mówi nie. I co więcej, zaczyna robić rzeczy, które zaprzeczają wszystkiemu, co sprawiło, że stała się tak słynna, tak rozpoznawana, tak zdawało się spełniona, bo o tym też dzisiaj będzie, bo ta kariera, ta pierwsza w modelingu, to też była jej świadoma decyzja, to było coś, do czego dążyła. Weruszka. Piękna twarz lat 60. na zawsze ma już swoje miejsce w historii popkultury, choćby za sprawą niezapomnianej sceny z równie niezapomnianego filmu Powiększenie. Zresztą dziś do 20:00 muzyka, ścieżka dźwiękowa z tego właśnie filmu będzie nam towarzyszyć. I może to nieładnie, bo mam ich oboje przed sobą, ale pierwsze pytanie zadam panu, a nie pani. Zatem Holger, czy pamiętasz jeszcze, jak poznałeś Weruszkę? Remember, yeah, I saw her in the movie. Blow up. Czy pamiętam? Oczywiście. To było w filmie Powiększenie. Wtedy jeszcze jej nie znałem. Pomieszkiwałem w domu mamy Wery, nagrywałem tam coś. W moim pokoju wisiał wielki plakat. Byłem przekonany, że jest na nim Brigitte Bardot, więc o nic nie pytałem. Nie przyglądałem mu się za bardzo, nie interesowało mnie to. To były dynamiczne społecznie czasy. Rok 68, zdecydowanie bardziej zajmowała mnie polityka. Moda zupełnie mnie nie interesowała. Wreszcie w domu zjawiła się Vera. Zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że świetnie się dogadujemy, ale wciąż nie miałem pojęcia o Weruszce. Zaprosiła mnie do Rzymu. Pojechałem z nią. Tam zobaczyłem film, który zrobiła z pewnym fotografem. Miała w nim pomalowane przez siebie ciało. Nie było w tym nic niezwykłego. Moda już odkryła body painting, ale tutaj widziałem to na filmie, w ruchu. To wszystko żyło przed moimi oczami. Zaintrygowało to mnie. W kontekście filmu sprawdziło się znakomicie. Powiedziałem jej wtedy, pójdźmy z tym jeszcze dalej. To można rozwinąć w projekt związany ze sztuką. Bo w filmie jednak były pewne ograniczenia. To jednak był tylko element dekoracji służący czemuś innemu. I tak powoli zaczęliśmy pracować nad nowymi technikami, choćby tą wtapiania się w tło, czymś, czego nikt wcześniej nie robił. To bardzo skomplikowana rzecz. Wymaga sumiennych obliczeń i skrupulatności. I wreszcie zdecydowaliśmy się na pierwszy wspólny projekt, na odtworzenie ikon popkultury. Weruszka była jedną z nich. Postanowiliśmy ją zduplikować, zrobić z niej jedną z gwiazd tamtych czasów. To było coś więcej niż żart z ich sławy. Przyglądaliśmy się im na poważnie. Zrobiliśmy projekt The Rocker, wzorowany na Micku Jaggerze. Sam byłem muzykiem. Wiedziałem, jak funkcjonują gwiazdy muzyki, jak gonią własny wizerunek. Boją się być inni. Są jego niewolnikami. Nie mogą być kimś innym, dlatego Mick Jagger dziś na scenie wygląda tak niedorzecznie, bo od lat robi to samo, pełen obaw, że kiedy zrobi to inaczej, to nie będzie już on. Wymyśliłem kiedyś takie zdanie. Każdy chce być jak Mick Jagger, nawet Mick Jagger. Każdy chce być Mickiem Jaggerem, nawet Mick Jagger, The Rolling Stones. A naszymi gośćmi są Vera Lindorf i Holger Trulsz. Para, która od kilkudziesięciu lat, nie wiem czy przekracza granice w sztuce, nie wiem czy jeszcze dzisiaj to jest możliwe, ale z całą pewnością szuka i często znajduje. Czas, by odezwała się Vera, Weruszka. Powiedz, czy to było istotne dla tej znajomości wtedy w 69 roku, kiedy się poznawaliście, że Holger poznał cię po prostu jako Werę, niesłynną Weruszkę? Yeah, as a human, nothing else, not fame. Yeah, of course that jestem po prostu człowiekiem. To wielka ulga być sobą, bez tego całego pakietu, który przychodzi ze sławą. Odcięcie się od tego było bardzo uspokajające. No bo to jest tak, że jeśli każdy chce być jak Mick Jagger, nawet Mick Jagger, każdy chciał być jak Weruszka, nawet Weruszka. Ty też byłaś w tej pułapce popkultury, też miałaś twarz, miałaś ten pseudonim, byłaś interesująca, intrygująca, podziwiana, pożądana. To też była jakaś maska, którą wtedy na sobie miałaś. Myślę, że zajęło mi to kilka lat. Chciałam odnieść sukces. Byłam zdeterminowana. Dlatego Vera zmieniła się w Weruszkę. Kierował mną instynkt. Wiedziałam, że chcę się przebić, że to ma być prawdziwa kariera. Potrzebowałam też zmiany. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, ale do tego cały czas dążyłam, do transformacji. Sława Weruszki nie przeszkadzała mi wtedy tak bardzo. Samotność, która zawsze nam towarzyszy, nie była tak odczuwalna. Byłam młoda. I były też plusy, których miałam świadomość. Osiągnęłam swój cel. Ta kariera wyciągnęła mnie z Niemiec. Sama o to zadbałam. Opuściłam powojenne Niemcy. Zamieszkałam we Włoszech. Tam studiowałam. Dla mnie ta przeprowadzka była wejściem do raju. To był zupełnie inny świat. Troszkę tutaj z Werą podróżowaliśmy w czasie, bo dzisiaj znów jest właśnie Werą, o której czasem się mówi słynna Weruszka, ale kiedyś tą Weruszką się stała i było to działanie celowe. Młoda, piękna dziewczyna, która chce się wyrwać z naznaczonych ciężką historią, także jej prywatną, rodzinną Niemiec, wymyśla siebie trochę na nowo, trochę przycina się do pewnych potrzeb, które intuicyjnie rozpoznaje, szczególnie daleko, za wielką wodą, ale najpierw ta wyprawa zahacza o włoską szkołę, w której studiowała projektowanie materiałów. Powiedziałam do niej, że no właśnie, że ten wybór sugerował już, wybór uczelni, pierwsza, jedna z pierwszych decyzji w dorosłym życiu, sugerował, że nawet jeśli trochę cynicznie myślała o karierze w modelingu, to gdzieś w tym jednak zawsze bardzo ważny, istotny był aspekt tworzenia. To była szkoła projektowania, ale zanim zaczęli nas tego uczyć, przez 3 lata studiowaliśmy malarstwo i rysunek. To było wspaniałe doświadczenie. Zdałam sobie wtedy sprawę, co tak naprawdę chcę robić w życiu. Ale później zaczęli nas tam uczyć zawodu, bo przecież, jak mawiała moja matka, musisz zarabiać pieniądze. Nie wierzyła w to, że zarobię na malarstwie. Jednak nauka projektowania materiałów była okropnym doświadczeniem. Zupełnie mnie to nie interesowało. Włochy były częścią modowego świata, o którym nie miałam pojęcia. Jakie to może być niesamowite, jak fantastyczne. Ciężko to z czymś porównać. Dziś tak to już nie wygląda. Wtedy świat mody wydał mi się idealnym miejscem, by zacząć samodzielne życie. Byłam u progu dorosłości, nie wiedziałam, czego chcę od życia. Po kilku latach ciężkiej pracy, by osiągnąć sukces, dotarło do mnie, że to jednak nie to, że jestem znudzona. Byłam na okładkach wszystkich magazynów i nie dawało mi to żadnej radości. Wiedziałam już, że nie chcę spędzać dni przebierana w kolejne ubrania, fotografowana, milcząca, bo nie miałam przecież nic do gadania. Modelka nie ma prawa decydować o tym, jak zostanie pokazana. Nie mogłam się z tym pogodzić. Zaczęłam więc robić swoje. Najpierw było malowanie na moim ciele. Chciałam czegoś jeszcze od mojego wizerunku, by nie chodziło tylko o ubranie. W modelingu zawsze są granice. Holger pokazał mi, że nie ma granic, jest tylko więcej. Dziś korzystamy z Facebooka audycji Atelier. Jeśli ktoś jest ciekaw, jak dziś wygląda Weruszka, Weruszka odwiedzająca Warszawę, tam właśnie można zobaczyć. Główny temat z powiększenia, 66 rok, Weruszka u szczytu sławy dostaje $1000 za dzień pracy. Wszystkie najważniejsze magazyny modowe chcą fotografować właśnie ją, a magazyny, które wcale modą się nie zajmują, i tak zapraszają ją na swoje okładki, choćby po to, by napisać właśnie na nich, że to zjawisko wysokie, ponad wszystkie inne piękne kobiety tamtych czasów, dużo ponad 1,80 m wzrostu, te długie, długie, długie nogi i ta fantazja, którą zaszczepia gdzieś w sercach mężczyzn zafascynowanych tym dziwnym zjawiskiem. Każdy chciał mieć jakąś część Weruszki. A Weruszce podobało się to coraz mniej. Po zachłyśnięciu się możliwościami tego świata, podróżami, poznawaniem nowych ludzi, dociera do niej, ile w tym jest po pierwsze właśnie pustki, a po drugie, jak bardzo ona to teoretycznie centrum wszystkiego, bo to wokół niej przecież kręciły się te wszystkie sesje zdjęciowe, jak bardzo nie ma nic do mówienia. Do tego coraz częściej docierało do niej, że nawet jeśli przebija się jakiś jej pomysł, natychmiast zostaje jej odebrany, staje się własnością magazynu, na łamach którego się pojawia. Rozmawialiśmy o tym poza nagraniem. Vera wymyśliła pewien rodzaj, powiedzmy, zdobienia oczu. Został wykorzystany w jednej z sesji zdjęciowych, a później okazało się, że wielka firma amerykańska, kosmetyczna, wypuściła taki produkt na rynek. Jak mówili Holger z Werą dziś, po pierwsze byłoby to nie do pomyślenia, a po drugie, nawet jeśli, zarobiłaby na tym ogromne pieniądze. Ona nigdy o tych pieniądzach nie myślała i myśleć nie potrafiła. Zresztą jej powrót już po latach tutaj do Europy miał też taki właśnie wymiar, czysto prozaiczny, finansowy. Nie zabezpieczyła nigdy swojej przyszłości, nie wycisnęła wszystkiego ze swojego statusu, ze swojej popularności i w pewnym momencie najzwyczajniej nie było jej już stać na życie w Nowym Jorku. No ale wróćmy do chwili, kiedy Weruszka się zaczyna buntować i staje się Werą. No właśnie, jak to jest? Naprawdę masz tak złe zdanie o świecie mody? Są artyści, którzy tworzą niesamowite dzieła, konstrukcje bardziej niż ubrania, ale to nie są rzeczy na sprzedaż. Modelka sprzedaje produkt. Cokolwiek robisz, masz na sobie logo, nazwisko producenta i za to ci płacą. Opowiadałam im o moim spotkaniu ze znakomitym fotografem Nickiem Knightem, który powiedział tej branży dość kilkadziesiąt lat po Weruszce, sfrustrowany tym, że nie może tam właśnie na stronach magazynów czy w kampaniach reklamowych pokazywać swojej sztuki i swojej wizji, stworzył własną platformę Show Studio, na której z racji tego, że jest jej właścicielem, może robić co chce. Oczywiście przytakiwali, znają tę postać, znają jego twórczość. No i Holger skomentował to następująco. The problem is that a photographer like this is mistaken if he thinks he can make art. Taki fotograf myli się, jeśli uważa, że to, co robi w świecie mody, jest sztuką. Możesz być kreatywny, ale to nie to. No, but he understood that. Potrzeba się z tego uwolnić, co właśnie on zrobił. Czerpiesz z przeszłości, ze swoich doświadczeń. Z tego robisz sztukę. Dziś ta sztuka się zmienia. Młodzi artyści od razu myślą o galeriach, które kupią ich dzieła. To sprawia, że sztuka jest dziś pusta, sprowadzona do roli produktu. To łatwo rozpoznać, bo charakter produktu jest właśnie taki, do zidentyfikowania. Tylko wtedy, kiedy wiesz, co to jest, chcesz to kupić. Więc gdy robisz coś nowego, przegrywasz. Nawet kolekcjonerzy nie wiedzą, nie rozpoznają tego, co zrobiłeś. Holger, a jak trudno było przekonać tę zagubioną, trochę szukającą nowej drogi w życiu dziewczynę do współpracy? Powiedziałem wtedy Werze, jeśli to zrobisz, to koniec po twojej karierze. Wera na to, i tak nie ma tej kariery, bo ja jej nie chcę. Nasz pierwszy wspólny projekt, pokrycie jej ciała malunkiem, to był wtedy skandal. Jack Nicholson zadzwonił do niej i powiedział: Weruszka, chcemy, żebyś była piękna, a nie taka brzydka. Wiele osób z show biznesu tak właśnie mówiło. Zatytułowany Weruszka, temat ze ścieżki dźwiękowej filmu powiększenie. Na Facebooku audycji Atelier można m.in. zobaczyć okładkę magazynu Life z 67 roku, czyli rok po powiększeniu. Weruszka oczywiście na tej okładce. Podpis mówi tak. Dziwna, egzotyczna, 180 cm wzrostu. Weruszka. Dziewczyna, na którą patrzą wszyscy. Dziewczyna, która wtedy była doskonale znana przez wszystkich słynnych i pięknych tego świata, świata show biznesu, o którym wcześniej mówił Holger. I te ich pierwsze wspólne dzieła, gdzie Vera, jak się okazywało powoli, mistrzyni transformacji, wciela się w różne słynne postaci popkultury, to było coś, co jak się okazało właśnie w rozmowach telefonicznych czy w cztery oczy, nie do końca się tym wszystkim słynnym i pięknym podobało. Myślę, że dla nich to też parodia, bo jakoś widzą w tym siebie. To ich tak drażni, nie brzydota, bo uważam, że to nie jest brzydkie. Czego się jednak nie spodziewaliśmy, to tego, jaki odniesie to sukces. No, okazuje się, że zainteresować może wszystko. Najbardziej niedorzeczny pomysł, jeśli jest odpowiednio podany i jeśli interesują się nim ludzie. To, co robiliśmy kiedyś, sztuka malowania ciała, zacieranie granic między płcią. Gdzieś masz to wszędzie. Na okładkach magazynów, ale my byliśmy pierwsi. Dziś musielibyśmy zrobić coś zupełnie innego. Jeszcze bardziej nieokrzesanego niż wtedy. Mówiłam już o tym, że ich sztuka to może nie jest coś, co zmienia jej historię, ale z pewnością inspiruje. Można było się o tym przekonać na początku lat 90., kiedy niezwykle wpływowy, ważny magazyn Vanity Fair pokazał na okładce niezwykle wtedy wpływową i popularną amerykańską aktorkę Demi Moore nagą, zasłaniającą tę nagość jedynie, znakomicie przyznajmy, namalowanym garniturem. To zresztą też jedno ze zdjęć, które można zobaczyć. I zastanawia mnie, czy to, że coś takiego się wtedy pojawiło, słynna amerykańska aktorka, wielka publikacja, to było coś, co sprawiło, że poczuli, że jest im jakoś miło, że coś rozpoczęli, kogoś zainspirowali. Czy dla nich ten moment, kiedy pojawiła się ta szeroko komentowana okładka, to był ważny w ich twórczości także niejako moment? O tak, o tym było wtedy głośno, bo wiele osób wiedziało, że my robiliśmy to wcześniej. Byliśmy zapraszani do telewizji. Mieszkaliśmy wtedy w Paryżu, dzwonili do nas z Nowego Jorku cały czas. Dziennikarze zwrócili uwagę, że takie rzeczy my robimy od dawna. No a co właściwie myślicie o takim pomyśle, o takiej koncepcji słynnej fotograf Ani Leibowitz? Ona jest komercyjnym fotografem. Posiłkując się naszym pomysłem, lata później sprzedała go. Wykorzystała go, by sprzedać magazyn z Demi Moore na okładce. Vera, czyli domyślam się, że ty też nie jesteś jej fanką. Ani Leibowitz wykorzystała Susan Sontag nawet w ostatnich chwilach, fotografując ją właściwie na łożu śmierci. Z tej śmierci zrobiła coś o potencjale komercyjnym. Są ludzie, dla których nie ma żadnych świętości, którzy myślą, że wszystko jest na sprzedaż. My o naszej pracy nigdy nie myślimy w kategoriach produktu. Jedyne, o czym myślimy, to by efekt końcowy był taki, jaki sobie wymyśliliśmy. To nas zajmuje. Jak zrobić to tak, by było idealnie, jak chcemy. Tylko to się liczy. To trudny, skomplikowany proces, osiągnięcie wymarzonego rezultatu. Ale czy to ciężka praca? Każda jest ciężka. Malowanie, pisanie. Ale nasza praca wciąga nas stuprocentowo. Nic innego się nie liczy. To nasza obsesja. Ale musisz mieć obsesję na punkcie swojej twórczości. Inaczej nie da się tego zrobić. Zamykając temat Ani Leibowitz, zdaje się, że to tak właśnie jest, że z tym jesteście szczególnie kojarzeni, z tą techniką body painting, czyli pokrywania całego ciała farbą i próbą złożenia tego właśnie malunku idealnie razem z tłem i stworzenia właściwie nowej rzeczywistości, w której człowiek i to tło to jest jedno. No więc jak to jest? Czy powiedzielibyście, że właśnie ten body painting to jest najważniejszy, główny nurt waszej twórczości? But this is a period, a phase of my Był czas w moim życiu i Holgera, kiedy intensywnie się tym zajmowaliśmy. Teraz mamy już inne projekty. To był jeden z okresów naszej twórczości, powiązany z innymi oczywiście, ale to już przeszłość. No to porozmawiajmy o innym projekcie, który zresztą można w warszawskiej Spectra Art Space zobaczyć. Ten projekt to piękna zresztą rzecz, naprawdę wygląda to imponująco na jednej ze ścian i to projekt, który zrealizowaliście dla redakcji amerykańskiego Playboya. After the big success we had, Po naszych pierwszych sukcesach zgłosiła się do nas redakcja Playboya i zaproponowała współpracę. Zdecydowaliśmy się zrobić dla nich parodię Marilyn Monroe. Była w końcu symbolem seksu, który my postanowiliśmy pociągnąć jeszcze dalej. Nazwaliśmy to zdjęcie niebieska menstruacja. Między jej udami rozlaliśmy niebieską farbę. Oczywiście Playboyowi to się nie spodobało. To straszne słowo menstruacja. Nie opublikowali tego. Ameryka tego nie pokazała, ale można to zobaczyć w Warszawie. Vera, a mimo tego, że wtapiasz się w tło, że tak często trzeba naprawdę wytężyć wzrok, żeby cię albo dostrzec, albo rozpoznać, to wciąż jednak w świadomości ludzi jesteś ty, Weruszka. Jak to jest? Czy czujesz, że cały czas są na ciebie projektowane jakieś czy oczekiwania, czy wspomnienia, czy w ogóle refleksje, wrażenia na twój temat? Nie sposób tego rozdzielić, ale też nie sposób wskazać, że coś dzieje się z powodu moich doświadczeń z dzieciństwa, czego ludzie bardzo lubią się doszukiwać. To zdecydowanie nadinterpretacja. Jedyne, o czym wtedy bardzo intensywnie myślimy, to jak osiągnąć najlepszy efekt, w tym przypadku idealnie wtopić się w tło. Nie myślę wtedy o moim cierpieniu. Oczywiście tam są emocje, to widać w mojej ekspresji. Myślę o brutalności świata, w jakim żyjemy. Nie sposób o tym nie myśleć. Ale nie myślę wtedy o moim cierpieniu, o moich doświadczeniach. Let's express our suffer, our personal suffer. Ta słynna scena w powiększeniu przeszła już do historii kina nie tylko ze względu na intensywność i zmysłowość tych kilku minut, ale także i, no co tu kryć, ze względu na ciebie, na to jaka tam jesteś piękna i na to co ty tam robisz ze swoim ciałem. I właśnie to ciało, które wciąż do dziś jest twoim podstawowym narzędziem pracy, chciałam cię zapytać, jaki ty właściwie masz do niego stosunek? The body, is your house where you live in, and ciało to dom, w którym pomieszkuję. Wiele zrozumiałam, kiedy miałam jakieś 18 lat. Wcześniej miałam duży problem z samoakceptacją. Byłam bardzo wysoka, miałam długie nogi, nie byłam proporcjonalna. One day I did say, my God, it's good. Aż wreszcie pewnego dnia zrozumiałam, w porządku, jestem inna. Postanowiłam zrobić z tego atut. Tak zainteresowałam się moim ciałem, tym, co mogę z nim zrobić. Wszyscy mi zawsze mówili, jesteś taka piękna, taka idealna. To nieprawda. Ludzie są bardziej perfekcyjni niż ja. Ale ja nauczyłam się idealnie używać mojego ciała. Znam wszystkie techniki i sztuczki. Mogę być wszystkim, bo wiem, co mogę zrobić z moim ciałem. You know, I can become different things because I know how to use it. It's a technique. A jak to jest możliwe, że kobieta, która przez lata, młoda dziewczyna, słyszała codziennie, jaka jest piękna, idealna, wręcz najpiękniejsza na świecie, jak to możliwe, że jej to nie zepsuło? You know, of course I went through also phases where I was przeszłam wszystkie fazy. Wpadłam nawet w depresję. Byłam nieszczęśliwa, a świat wokół zachwycał się mną. To nic nie znaczyło, bo mnie nie było dobrze. Kiedy poznałam Holgera, odkryłam, że można z kimś rozmawiać. Godzinami. Zapomniałam o tym. Świat mody jest tak bardzo pusty. Świat sztuki zresztą też takim się stał. Poznanie Holgera było jak prezent, który otworzył mi całkiem nową przestrzeń. Do 30 listopada w Spectra Art Space w Warszawie można oglądać wspólne prace Wery i Holgera. Oni byli naszymi gośćmi przez tę godzinę. Oni, czyli Vera Lindorf, słynna Weruszka, i Holger Trulsz, ktoś, kto, jak słyszeliśmy, dał jej tak dużo przestrzeni. Audycję przygotowali Natalia Grzeszczuk, Ewa Redel, Renata Szewczak, Michał Jakubik, Piotr Stelmach i Anna Gacek. Dziękuję. I'm glad to see you.